दिया हुआ है और दे रहे हैं, उस दीन को गैर सियासी बनाकर दे रहे हैं, जिसका मतलब ये बनता है कि दीन इस्लाम का हुकूमत का हक नहीं है, हुकूमत का हक काफिरों का है। मुसलमान सिर्फ अंग्रेजी हुकूमतों पर राजी और खुश रहे, इस्लाम की हुकूमत की मुसलमान बात ना करें, ये रेवंड वाले और सब्ज पगड़ी वाले दोनों का ये पैगाम है। इसी वजह से जितना दुनिया की काफिर हुकूमतें हैं, इन दोनों जमातों पर पूरे राजी और खुश और मुतमईन हैं। ये महफूज करो, ये बातें ये महफूज करो, ये बातें आपको कहीं कायनात में नहीं मिलेंगी, ज़हन में रखना। और जब तक ये बातें मुसलमान के दिल दिमाग में नहीं बैठेंगी, मुसलमान नहीं बच सकता, क्योंकि वही बात है कि जब तक दुश्मन से चौकन्ने नहीं रहोगे तो गफलत में मारे जाओगे। दुश्मन से, दुश्मन नफ्स है, शैतान है और कुफार है, मुर्तदीन है, कुफार के दोस्त हैं। जो काफिरों का दोस्त होता है वो मुनाफिक होता है, ध्यान में रखना। हमें ये हुक्म है कि तुम काफिरों से भी बचो और काफिरों के दोस्तों से भी बचो। कुरान मजीद में देखो क्या फरमा दिया अल्लाह ताला ने, फरमाया मन यतवल्लहु मिनकुम फइन्नहु मिन्हुम, फइन्नहु मिन्हुम, जो तुमने से उनको दोस्त बनाया गया मुसलमानों काफिरों को, वो उनमें से है। अब क्यों कर रहे हैं ये बातें, क्यों कर रहे हैं अल्लाह ताला? कुरान मजीद जो है ना, खाली नमाज का नहीं कहता, रोजे का नहीं कहता, हज का नहीं कहता। कुरान मजीद ने हमारी जिंदगी के हर शोबे के अंदर हमारी रहनुमाई की है, क्योंकि आखिरी किताब है, इसके बाद राहबरी की जरूरत ही नहीं रही। इस वजह से नबूवत का सिलसिला भी बंद और किताब आने का सिलसिला भी बंद है। अब और किताब नहीं आ सकती कुरान के बाद, क्या आ सकती है? हाँ जी, लगा दिया फोन जी, नहीं तुम्हारा, अच्छा लगा हुआ। मैं बता रहा था कि दुश्मन जितना खुफिया होता है, जितना पर्दे में होता है, उतना ज्यादा बड़ा, उतना बड़ा दुश्मन होता है और उतना खतरनाक दुश्मन होता है। जितना गहरा होगा उतना खतरनाक होगा। रेवंड वाले और सब्ज पगड़ियों वाले, ये दोनों इस्लाम और मुसलमानों के सबसे गहरे दुश्मन हैं, सबसे बड़े दुश्मन इस वजह से हैं कि ये खुफिया है इस्लाम के रूप में। अच्छा, और दुश्मनी इनकी क्या है हजरत? दुश्मनी ये है कि ये जालिम जो दीन लोगों को दे रहे हैं उसको गैर सियासी बनाकर पेश कर रहे हैं कि दीन इस्लाम गैर सियासी मजहब है। क्या मतलब गैर सियासी का? गैर सियासी का मतलब ये लेते हैं कि इसको हुकूमत का हक हासिल नहीं है, लिहाजा मुसलमानों को चाहिए, मुसलमानों को चाहिए कि वो काफिरों की हुकूमत पर राजी और खुश और मुतमईन रहकर नमाज रोजा करते रहे, दाढ़ी रखे, बासक हज करें और कुछ ना करें। इस्लाम तुम्हें दुनिया की किसी कुफर की हुकूमत के खिलाफ होने का सबक नहीं देता। ये लान इसी वजह से दुनिया की जितनी हुकूमतें हैं वो इन दोनों जमातों पर मुतमैन राजी और खुश हैं। रेवंड वाले का बाहर का वीजा लगता है मुफ्त। को सोचो कि जिधर मैंने एक बात कही, जरा बात को तवज्जो से सुनना, इधर रख देंगे आप, खुद करते रहेंगे जो कुछ करेंगे, बात आप सुने कि کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے اور قیمتی ہے. حضرت دیکھے ذرا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی کسی طرح کی کمی تھی نہیں, کوئی نقص تھا کامل تھے, حسن و جمال سیرت اور صورت دونوں کے اندر کامل تھے. اللہ تعالی نے ہر کمال سے نوازا تھا, ایسے ہے نا. لیکن یہ بتاؤ کہ جن کو ہر کمال سے نوازا تھا جب انہوں نے کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صرف یہی, مکہ شریف میں احکام نہیں اترے, احکام مدینہ شریف میں اترے. مکہ شریف میں صرف اعتقاد اترا ہے, کیا اترا؟ اعتقاد, عقیدہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. توحید آئی رسالت کب؟ توحید کو مانو اور رسالت کو مانو. اسی سے طوفان کھڑے ہو گئے. اتنا کمالات رکھنے والے صاحب شان محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا, ایسا ہے نا. اچھا اب یہ بتاؤ کہ حبیب خدا صرف توحید رسالت کی بات کریں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہی کلمے کی بات کریں, تو اپنا گھر مکے جیسا چھوڑنا پڑ جائے. ان کا کیا چکر ہے کہ اپنے گھر سے ان کو نکالنے کی بجائے غیر گھر والے کافر لوگ ان کو الٹا دعوتیں دیتے ہیں, ان کے میزبان بنے ہوئے ہیں. میری بات نہیں سمجھے؟ یہ کہ سوال ہے, اگر انسان کے اندر دل زندہ ہو تو یہ دل سے سوال اٹھتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ حبیب یہی کلمہ, یہ بھی تو کلمہ پڑھاتے ہیں, آؤ کلمہ پڑھیں, آؤ کلمہ پڑھیں, آؤ کلمہ پڑھیں. وہ کہتے ہیں درود پڑھیں, یہ کہتے ہیں کلمہ پڑھیں. ہری پاک والے کہتے ہیں کیا پڑھیں, اور یہ کیا کہتے ہیں بتاؤ, یہ کیا وجہ ہے کہ درود جن پر پڑھا جا رہا ہے ان کو تو مکے سے نکالا جا رہا ہے, جن کا کلمہ پڑھایا جا رہا ہے وہ تو مکے سے مجبور ہو کر مدینہ شریف ہجرت کر رہے ہیں, اور یہ فرما رہے ہیں اے مکے میرا دل نہیں کرتا تیرے چھوڑ, مجھے تو بہت پیارا ہے, یہ مجبور کر رہا ہے مجھے جانے پر, اس وجہ سے چھوڑ کر جا رہا ہوں. اور ان کے میزبان حکومتیں ہیں, اسرائیل جو مرکز ہے دنیا کا سب سے بڑا شیطانوں کا, اسرائیل مرکز ہے یہود کا, وہاں پر یہودی ہیں عیسائی نہیں رہتے, وہاں پر ریونڈ والوں کا بھی مرکز قائم ہے اور سبز پگڑی والوں کا بھی مرکز قائم ہے. بتائیں کیوں؟ اسرائیل, میں نے ایک بات کہی, ریونڈ والے بھی آئے سبز پگڑی والے بھی آئے, میں نے کہا یار یہ بتاؤ یہ جتنا دنیا کی حکومتیں ہیں خدا رسول قرآن اور اللہ کے ولیوں پر راضی خوش اور مطمئن ہیں؟ کہنے لگے نہیں. قرآن کے ساتھ تو یہ اشر ہے کہ ان کو پاؤں سے ٹھوکرے مارتے ہیں, کہتے ہیں سب سے بڑا دہشت گرد یہ ہے. تو قرآن, میں نے کہا بتاؤ خدا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ جگہ گستاخی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جی بالکل. کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا کہ ان سے ناراض ہیں, یہ ساری حکومتیں خدا رسول قرآن شریعت سے ناراض ہیں. یہ بتاؤ تم پر ناراض ہیں یا راضی ہیں؟ دونوں کہنے لگے ہم پر تو راضی ہیں. ہم پر کیا ہے؟ راضی ہیں. میں نے کہا ٹھیک, مجھے آپ, میں نے کہا اگلا سوال میرا یہ ہے بتاؤ ان پر ناراض ہیں اور تم پر راضی ہیں, کیا وجہ ہے؟ اب چپ. میں نے کہا یار بتاؤ یار کچھ. میں نے کہا میں بتاتا ہوں, اس کی صاف وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ تم خدا رسول اور دین کے ساتھ نہیں ہو. اگر تم خدا رسول اور دین کے ساتھ ہوتے تو جس طرح وہ دین کے دشمن ہیں تمہارے بھی دشمن ہوتے. یاد رکھنا میری بات, جب دین کو زوال ہو تو مومن کو زوال ہوتا ہے, منافق کو عروج ہوتا ہے. جب دین کو عروج ہوگا پھر کافر اور منافق کو زوال ہوگا اور مومن کو عروج ہوگا. یہ ذہن مانتا ہے اس بات کو؟ دیکھا ہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو عروج بخشا تو مومنین عروج سے پاتے گئے, آخر دنیا پر حکومتیں ان کی قائم ہو گئی, ایسے ہے نا؟ اور کافر منافق دنیا میں ذلیل ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھ اخرج یا منافق انک منافق, نکل جا مسجد سے نکل جا. اور صحابہ کرام نے ادھر کیوں گربان پکڑ رہا ہے, کوئی مکے مار رہا ہے, کوئی حرام زادے, نکلو یہاں سے. حدیث مبارکہ ہے, صحیح حدیث مبارکہ میں آئی. میں بات کو آگے چلاتا ہوں. تو میں نے کہا کہ اب اس کا صاف مطلب ہے کہ تم ظالموں دین کے ساتھ نہیں ہو, تم دین کے خلاف ہو. اچھا اب کیا ان کو کیا دین دے رکھا ہے جس کی وجہ سے دین, ایک دین وہ ہے کہ جو کافروں کو پسند ہے, ایک وہ ہے جو کافروں کو پسند ہونے کی بجائے انتہائی کافروں سے نفرت کرتے ہیں اور مخالف ہوتے ہیں. وہ کیا ہے جو پسند ہے؟ وہ کیا ہے؟ کافروں نے دین کو چھانا ہوا ہے, جیسے کسی چیز کو چھانا جاتا ہے نا. کافروں یہود نصارہ فرنگیوں نے دین کو چھانا ہے. انہوں نے کہا ایسا کرو جتنا مسلمانوں کا دین کفر اور برائی کے خلاف ہے اس کو پاسے کر دو, اس کو علیحدہ کر دو. جتنا دین کا حصہ کفر برائی, ہماری حکومتیں, ہماری معیشت, حلال حرام کی تمیز, یہ وہ, یعنی دوسرے لفظوں میں دنیا داریوں کی شیطانی دنیا داری جو ہے اس کے اندر جتنا دین رکاوٹ بنتا ہے وہ سب کو علیحدہ کر دو. پیچھے رہ جاتا ہے نماز بے جان, نماز بے جان, روزہ بے جان, حج, داڑھی اور پگڑی, قرآن کی تلاوت, یہ رہنے دو, یہ ہمیں کوئی نقصان نہیں دیتا. اسی وجہ سے دین کو یہاں رکھنے کی اجازت نہیں ہے اور نماز روزے کی اجازت یورپ میں ہے. یار سمجھو تو صحیح. یار ادھر افغانستان پر بم گرتے ہیں تو نیچے مسجدیں شہید ہو رہی ہیں, قرآن جل رہے ہیں, اور ادھر قرآن چھپ رہے ہیں, یہ کیا چکر ہے؟ ادھر مسجدیں بن رہی ہیں, یورپ میں بناتے ہیں, اور ادھر مسلمانوں کی بنی ہوئی گراتے ہیں. سمجھ نہیں آئی کیا وجہ ہے؟ اگر وہ خدا کا گھر بنا رہے ہیں تو یہ رجیت سنگھ کا ہے کیا؟ یہ بھی تو خدا کے گھر ہیں, بنے بنائے کو گرا دیتے ہیں اور ادھر بنا رہے ہیں. قرآن شہید ہو رہے ہیں, ادھر قرآن چھپ رہے ہیں, چھپنے پہ زور ہے کتابوں. کیوں ان لائنوں نے کیوں ایسا کر رکھا ہے کہ دین کا وہ حصہ جو کفر برائی کے خلاف ہے جب وہ علیحدہ کر دے گا مسلمان اور صرف نماز روزے کو دین سمجھے گا, داڑھی کو دین سمجھے گا اور حکومت کو سمجھے گا, اس کے ساتھ دین کا کوئی تعلق نہیں ہے, دنیا کے ساتھ دین کا کوئی تعلق نہیں ہے, بس اپنی نماز پڑھو اور اللہ اللہ کرو باقی. جب اس پر آ جائے گا تو یہ منافق اور بےمان ہوگا, اندر کا کافر ہوگا, اوپر سے منافق مسلمان لگے گا, یہ ہمیں کیا نقصان دے گا؟ لہذا یہ یورپ میں اس کو مسجد بنا دو, اس کو ہر طرف اس کو آکو آؤ جی اسرائیل میں تمہارا مرکز قائم کروا دیتے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ تم نے تو ہمارا, یہ تحریفی دین ہے. کیا دین ہے؟ تخفیفی. ادھر دیکھو یہ مولانا بیٹھے ہوئے ہیں, جب کوئی لفظ وزنی لگتا ہے نا تو اس کے اندر تخفیف کر لیتے ہیں. مثلا قالا اصل میں قوالا تھا, کہتے ہیں نا تو اس کے اندر واو ثقیل ہوئی، عرب والوں نے اس کو بھاری لگا اور الف سے بدل دیا تو کالا پڑھ لیا. اچھا یہ پی سی او ہے، اب پی سی او تھوڑا لفظ ہوتا ہے، لفظ تو اصل اور ہے نا، پبلک کال آفس پی سی او. اب وہ لمبا تھا، وہ ذرا بھاری لگتا تھا، انہوں نے چھوٹا کر لیا، ٹھیک ہے نا، تو مخفف بن گیا جی. وہ کیا بن گیا؟ مخفف. یہودی لانتی جو ہے نا، وہ اسلام کو میرے بھائی مخفف بنا رہا ہے. مخفف وہ کہتا ہے جو ہمارے نفس کو بھاری لگتا ہے، جو ہمارے بھاری لگتا ہے، ہماری شیطانی دنیا داری بے غیرتی کفر ظلم کے اندر جو ہم کرتے ہیں دنیا کے ساتھ، دنیا والے کریں، یہ جو بدماش کمینے لوگ کرتے ہیں، جو اس کے اندر رکاوٹ ڈالتا ہے اس کو علیحدہ کر لو، اس کو تبدیل کر لو، پیچھے مخفف اسلام رہ جائے گا. اب سمجھ آ رہی ہے؟ محرف اور مخفف رہ جائے گا. تو مخفف اسلام کے مبلغ بنا دو، وہ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں. ان کی تو یورپ میں بھی ضرورت ہے اور فوج میں بھی ضرورت ہے. وہ فوج میں بھرتی ہو جائیں، وہ فوج میں خطیب لگ جائیں، پولیس میں خطیب لگ جائیں. اور جو پورے اسلام والا، ایک ہے مخفف اسلام، ایک ہے مکمل. مکمل تو اللہ رسول، مسلمان مومن اس وقت بنتا ہے جب مکمل اسلام کو مانے. جو مخفف کو مانے، ایمان سے بتا، تھوڑے کو مانے اور تھوڑے کو باقی کو نہ مانے، وہ مسلمان ہے کیا؟ فتومنوا ببعض الکتاب. اب انہوں نے لانتیوں نے دیکھو، افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون. اللہ فرماتا ہے یہود نصارہ، تمہارے پاس جب کوئی میرا رسول ایسی باتیں لے کر آتا ہے جو تمہاری نفسانی خواہشات کے خلاف ہوتی ہیں، تو ایک فریق کو جھوٹا کہہ دیتے ہو، کہتے ہو یار یہ اس نے اپنے مطلب سے مسئلے بنا رکھے ہیں، یہ مولویوں کے مسئلے ہیں، یار یہ کب آیا ہے، ایسا دین نہیں ہے یار، اتنا بھی دین سخت نہیں ہے. فریق تقتلون، اور جن پر بس چلتا ہے ان کو قتل کر دیتے ہو. یہ قرآن پاک میں آئے، یہی وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے. یہ کتے کے بچے، کیونکہ سکول والی تعلیم ہے تو انگریز نے وہی سبق پرانا اپنے باپ دادا کا لوگوں کو پھر دے دیا. کیا کہ بابا جو خواہشات نفسانی کے خلاف ہے نا، اس کو پاسے کرو، علیحدہ کرو بھائی، باقی جو پیچھے بنتا ہے چھنا ہوا پنا ہوا ہے جی، جیسے جی چائے آپ نے ڈال لی اور جو پیچھے تھا اس کو ادھر کر دیا ہے جی، یہ چھان گیا جی، وہ شاننی ہوتی ہے نا، جانتے ہیں آپ کیا. تو اس طرح انہوں نے دین کو مکمل اور مخفف. اب مکمل دین جو ہے اس کو کہتے ہیں وہ انتہا پسند اور دہشت گرد. بات نہیں سمجھ جا رہی؟ جو مکمل اسلام کی بات کرے وہ دہشت گرد ہے، وہ انتہا پسند ہے، اور جو مخفف جو ان کا بنایا وہ پسندیدہ ہے، جس میں کفر اور برائی کی مخالفت نہیں ہے. ایمان سے بتاؤ، جتنے مساجد ہیں، جتنے یہ وہ آپ دیکھیں، ان میں کفر اور برائی کی مخالفت رہی ہے؟ کوئی بات کرتا ہے؟ بلکہ یہ ہے کہ مولوی بھی سبق دیتے ہیں، ماشاءاللہ ٹی وی بہت اچھا ہے، ترقی ہے جی، یار گھر کی ضرورت ہے، سکول جو ہے بہت ضروری ہے بھائی، تعلیم نہیں حاصل کرو گے تو ترقی شعور کیسے پاؤ گے؟ ارے لانتی یہ بتا، کافر کے پاس شعور ہوتا ہے؟ وہ اپنے ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے، تمہیں شعور کیسے دے گا؟ جو اپنی ماں، ایمان سے بتائیں، جو ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے اس کے پاس شعور ہے؟ ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ جن کو لا یشعرون کہتا ہے. اب دیکھ لو یہ افغانستان ہے، اب وہ تو موبائلوں میں بھرا ہوا ہے، موبائلوں میں پتہ نہیں تمہارے پاس ہے کہ نہیں، وہ اوباما کا بیان، اوباما کا بیان کہ یہ افغانستان میں بموں سے نہیں، لڑائی سے نہیں، اگر ہم فتح کر سکتے ہیں اس کو تو ہم تعلیم سے فتح کر سکتے ہیں، لہٰذا زیادہ سے زیادہ سکول کھولو، اور مدارس اگر بنانے ہیں اس میں تو مدارس بھی ماڈرن بناؤ. ماڈرن مدرسے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایسا مدرسہ جس میں سکول ہو، ایسا مدرسہ جس کے اندر سکول ہو، ایسا مدرسہ جس کا مقصد حکومت کی غلامی ہو، ایسا مدرسہ مولوی ایسے تیار کر، جس کا مقصد ایسے مولوی تیار کرنا ہو جو پولیس میں جائیں، ادھر ادھر جائیں اور حکومت کی خوشامد کرتے رہیں، حکومت کی ٹٹے پوشی کرتے رہیں اور حکومت والے ان کو پیسے تنخواہ دیتے رہیں، ایسے ملہ کی ضرورت ہے. اب سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو یہ بھائی اس وقت فتنہ یہ چل رہا ہے کہ بھائی یہ نہ کہو اسلام غلط ہے، وہ تو لڑ پڑیں گے مسلمان، تم کہو اسلام کا دنیا کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اسلام کیا ہے؟ صرف نماز روزہ اور داڑھی ہے بس، اللہ اللہ ایسا ہے نا. یہی وجہ ہے کہ سعودیہ تک آپ کو تمام دنیا کی حکومتیں، انگریزوں پانچ ویٹو پاور ہیں یار ادھر، اور 500 کافر ہیں. اقوام متحدہ پر 5 ویٹو پاور ہیں, ایسے ہیں. اور ویٹو کا مطلب یہ ہوتا ہے رد, کہ ہمیں رد کا حق حاصل ہے, یعنی ہماری وہ طاقت ہے کہ سب کی بات ہم رد کر سکتے ہیں لیکن ہماری کوئی نہیں رد کر سکتا. یہ ویٹو پاور کا مطلب ہے. اب وہ 5 ملک کافر ہیں, سارے ملکوں کو نیچے رکھ کر ان خنزیر کے بچوں نے اپنی فرعونیت یہ منوائی ہوئی ہے کہ ہماری مانو گے, ہم نے تمہاری نہیں ماننی. اب اس کا صاف مطلب یہ نکلا کہ ساری دنیا کی حکومتیں کافروں کے محکوم, کافروں کے پابند, کافروں کے تابع دار, کافروں کے فرما بردار بنے ہوئے. 5 کافروں کے. اب نیچے جو اس نظام کفر کے ساتھ, یعنی کیا مطلب کہ کفر برائی کے ساتھ دین کا, دین جو ہے نا بھائی کفر برائی کے خلاف بولنا نہیں ہے, بس جہاں کوئی لگایا لگا رہا ہے بس ٹھیک ہے, ہر کوئی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے, بس چھوڑو بھائی. مولوی صاحب نماز پڑھا کرو, کسی کے خلاف بات نہ کیا کرو, ایسے کہتے ہیں نا. تو انہوں نے کہا کہ جب یہ دین بنا لیا ہم نے تو یہ دین دو, جو لیتا ہے اس کو رکھو, جو نہیں لیتا اس کو اڑا دو. یہ ریبنڈ والے اور سبز پگڑی والے خنزیر جو ہے نا, یہ پیغام, یہ نیا دین جو مخفف ہے نا, یہ انہوں نے لیا ہوا ہے اور یہ اس کی تبلیغ کر رہے ہیں. اس وجہ سے اسرائیل والے کہتے ہیں آؤ بھائی, مکمل دین والا تو تمہارا محمد رسول اللہ تھا, وہ تو ہمیں دیکھنا گوارا نہیں ہے, اس کو تو ہم ماریں گے, مارتے تھے, اور جناب اس کا نام بھی ہمیں گوارا نہیں ہے. رہا مسئلہ تم جو تبدیل شدہ دین لے کر آ رہے ہو ہمارے پاس, ہم نے جو دیا ہے تمہیں, جو خدا رسول نے دیا تھا وہ تمہارے پاس نہیں ہے, اب جو ہم نے دیا, جب یہ دین تم نے لے لیا تو پھر آؤ, وہ تو ہمارا دین ہے, وہ رسول اللہ کا توڑا ہے, خدا رسول کے دین کی بات نہ کرو, ہم نے جو دین تمہیں دیا ہے وہ یہ ہے, آؤ آؤ آؤ. تو ریونڈ والے اور تبلیغی جماعت جو سبز پگڑیوں والے, یہ اسی دین کی تبلیغ کرتے ہیں جو ان لائنوں نے ان کو یعنی تبدیل کر کے دیا ہوا ہے, جس کا مقصد صرف نماز, روزہ, حج, زکات, 4 عبادتیں, بعض مذہبی تہوار, میلاد کر لیا انہوں نے جلسہ کر لیا, فلان کر لیا, یہ مذہبی کام تھوڑے تھے جو ان کو رکاوٹ نہیں بنتے, وہ انہوں نے دے دیے. اور انہوں نے کہا اب آؤ ہمارے یورپ میں, آؤ جدھر مرضی جاؤ, تبلیغ سب کے لیے راستے کھلے. اب یورپ میں بھی میلاد ہو رہے ہیں, اب بات کو سمجھے کہ نہیں. مولا علی فرماتے ہیں کہ بندے کے 3 دشمن ہیں. کتنے؟ 3. عربی میں آپ کو سناتا ہوں, عدو کا وہ عدو و صدیق کا وہ صدیق و عدو کا. فرمایا بندے کے 3 دشمن ہیں, ایک بندے کا اپنا دشمن, کیا اپنا جو آپ کا دشمن ہے وہ آپ کا دشمن ہے, دوسرا فرمایا بندے کے دوست کا دشمن, اگر آپ کا کوئی دوست ہے اس کا دشمن کیا وہ آپ کا دشمن شمار نہیں ہوگا. اگر آپ اپنے دوست کے دشمن کو دشمن نہیں سمجھتے پھر آپ کا وہ دوست نہیں ہے, پھر آپ اس کو دوست نہیں سمجھتے, آپ اس کے دشمن. تیسرا فرمایا دشمن کا دوست, دشمن کا کون دشمن, آپ کا جو دشمن ہے اس کا جو دوست بنے گا وہ بھی آپ کو دشمن لگے گا کہ نہیں لگتا. حتیٰ کہ بزرگ لوگ فرماتے ہیں کہ اگر بھائی تمہارے دشمن کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا شروع کر دے, دوست بن جائے اس کا, تو اس سے بیٹھنے اٹھنے سے بھی دور ہو جانا کہ وہ بھائی تمہیں نقصان دے جائے گا. یہ عقل و حکمت کی باتیں ہیں. ہر آدمی مانے گا کہ واقعی ہر بندے کے 3 دشمن ہیں, یہ 3 دشمن ہیں. لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ اس فرمان کی روشنی میں اب دشمن پہچانے, پہلے نمبر پر جو خدا رسول دین کے کافر ہیں، کافر لوگ جو ہیں خدا رسول دین کے دشمن ہیں، ٹھیک ہے نا جی، مسلمانوں کے دشمن ہیں، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں، لیکن اب دو کو پہچانو جی، خدا رسول کے دشمنوں کے جو دوست بنے ہوئے ہیں ان کو دشمن کیوں نہیں سمجھتے ہم؟ یہ سکول والے جتنے ہیں، جتنے سکول و کالج والے ہیں، یونیورسٹیوں والے ہیں، حکومتوں والے ہیں، بتائیں یہ یہود نصارا کافروں کے دوست ہیں یا دشمن بنے ہوئے ہیں؟ دوست ہیں نا، تو پھر یہ خدا رسول اور ہمارے دشمن ہو گئے کہ نہیں؟ کیونکہ تین دشمن آپ کو بتا دیے، وہ آپ مولا علی کا فرمان ہے اور آپ کی عقل ہے، آپ کی عقل یہ فیصلہ کرے گی یہ تین دشمن. خدا رسول کے دشمنوں کے دوست ہیں، ہمارے دشمنوں کے دوست ہیں، لہذا یہ ہمارے دشمن ہیں اور سخت ترین دشمن ہیں. اور تیسرے خدا رسول کے دوستوں کے دشمن، اب بات سمجھنا ذرا، جو خدا رسول کے دوستوں کا دشمن ہے وہ بھی تو خدا رسول کا دشمن ہے، ایسے ہے نا جی. اچھا جتنے دین والے مسلمان ہیں، دین والے جتنا کوئی مومن دیندار ہوتا ہے، یہ سکولی طبقہ ان کے خلاف ہوتا ہے یا ان کے حق میں ہوتا ہے؟ خلاف ہوتا ہے. تو خدا جو دین والا ہے وہ تو خدا رسول کا دوست ہے، تو یہ لانتی اس کے دشمن ہے تو خدا رسول کا دشمن بن گئے کہ نہیں؟ اب یہ کس میں پہچاننی مشکل ہے، بات سمجھنا ذرا. کافروں کو پہچاننا تو آسان ہے، لیکن جو دشمن یہ دو ہیں ان کی سمجھ نہیں ہے لوگوں کو، جس کی وجہ سے یہ مار کھا رہے ہیں. اور ان کی پہچان یہی ہے، بزرگ لوگ فرماتے ہیں کہ بندہ ہر چیز چھپا سکتا ہے مگر دوست کو نہیں چھپا سکتا. جب دوست بنا لے گا تو سرے عام دیکھو تو ہر کسی کو پتا چلے گا یہ اس کا دوست ہے. اب یہ بتائیں کہ جب یہ لانتی کافروں کے حق میں لڑتے ہیں، مرتے ہیں، پھر جو دین والے ہیں ان کو مارتے ہیں، دہشت گرد ہے، فتنہ باز ہے، انتہا پسند ہے، کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے، ہزاروں بہانے کر کے دین والوں کو مارتے ہیں اور کافروں کو بچاتے ہیں، ان کی دوستی میں ہے، ان کا نظام قانون سارا دنیا پر قائم کیا ہوا ہے ان سکولی لانتی ہوں، تو بتاؤ یہ دشمن کیوں نہ ہوئے ہمارے؟ خدا رسول کے دشمن کیوں نہ ہوئے؟ تو بھائی کافروں کا دوست پہچان، منافق جو ہے وہ ہمیشہ کافر کا دوست ہوتا ہے، تو اس کی پہچان یہی ہے کہ کافروں کے ساتھ اس کے مراسم تعلق دیکھو کیسے ہیں. یہ تو بندہ بندہ جانتا ہے، یہ دوست ہیں ان کے تو دوست ہیں، تو سمجھ لو تمہارے ہمارے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، دین کے دشمن ہیں، قرآن کے دشمن ہیں، خدا رسول کے دشمن ہیں، انسانیت کے دشمن ہیں. کیونکہ یہ اصول ہے، یاد رکھنا میری بات، جو دین کا دشمن ہوگا وہ انسانیت کا دوست نہیں ہو سکتا، کیونکہ دین انسانیت کی دوستی کا نام ہے. سبحان اللہ، دین ایک ایک دین کی ایک ایک بات، قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں، دین کی ایک ایک بات میں انسانیت کی وہ دوستی ہے جو اس کے ماں باپ کے پاس بھی نہیں ہے. ماں باپ دشمن ہو سکتے ہیں لیکن دین انسان کا دشمن نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. ایسے ہے یا نہیں؟ اچھا اب یہ ریبنٹ والے، وہ اسی بات کو آگے چلاؤ کہ دشمن کا دوست، جس پر دشمن راضی، جس پر دشمن خوش، سمجھ لو وہ دشمن ہے تمہارا. ریبنٹ والوں پر پوری دنیا کی حکومتیں، آپ کی یہ کفار کی مرتدین کی حکومتیں، یہ سب خوش ہیں. سبز پگڑی والوں پر خوش ہیں، ایسے ہے نا؟ اچھا پھر ذرا آپ دیکھیں، یہ جتنے پیر بنے ہوئے ہیں، پیروں پر حکومتیں کیوں خوش ہیں جی؟ پیروں پر جناب جی حکومتوں کے اندر پیروں کے بندے داخل ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں، پیر صاحب کے لیے بندوبست ہو رہے ہیں جناب، پیر صاحب کو اسلحہ دے رہے ہیں جناب، سارا کچھ دے رہے ہیں، پیروں کو محفوظ کر رہے ہیں, پیروں کی ٹھاٹ باٹ ایجنسیوں کے بندے ان کو پیسہ دولت سرمایہ بے باہ دیتے ہیں, یہ کیا چکر ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کے خلاف نہیں ہوں گے تو وہ آپ کے خلاف بھی نہیں ہوگا, ایسے ہے نا؟ یزید امام حسین کے خلاف کب ہوا تھا؟ جب حسین یزید کے خلاف ہوئے تھے. اگر یزید کے خلاف امام حسین نہ ہوتے تو یزید ہوتا؟ بولو. یہ حکومتیں والے پیر آج کل کے پیروں پر کیوں خوش ہیں کہ یہ پیر ان پر راضی ہیں؟ پیر حکومتوں پر راضی ہیں, وہ کہتے ہیں ہم تم پر راضی ہیں, تم ہمیں نہیں چھیڑتے, ہم تمہیں نہیں چھیڑتے, ایسے ہے نا؟ بے شک. یہی وجہ ہے کہ پیروں کے مرکز قائم ہے, دن ب دن ہو دھڑا دھڑ جناب جی پیر پھیل رہا ہے. پیر یہ کیا چکر ہے؟ پیر کے منہ سے تم ان حکومتوں کے خلاف بات نہیں سنو گے. وہ ظالم یہ کیسے عجیب پیر ہیں بھائی؟ اگر یہ رسول اللہ اور انبیاء کے تابے دار ہیں اور ان کے راستے پر چلنے والے ہیں تو انبیاء علیہ السلام تو ہمیشہ آتے ہی فرعونوں سے ٹکر لیتے تھے کہ نہیں؟ جب بادشاہ دیکھا بے دین, اللہ نے پیغمبر بھیجا, پیغمبر نے آتے ہوئے ان کو دین دیا, سمجھایا, مانے ٹھیک, جنگ کرنے کا حکم تھا تو جنگ کیا, نہیں تو بد دعا کر دے, ایسے ہوا یا نہیں؟ بولو. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. اگر بنی اسرائیل ان کے ساتھ فرعون کے ساتھ لڑنے کے قابل نہیں تھے, کمزور تھے, تو بد دعا نہیں کی. ربنا تمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم. اے میرے پروردگار, حضرت موسیٰ بد دعا دے رہے ہیں, اے میرے پروردگار, فرعون منی کے قطرے سے بننے والے کو خدا انہوں نے مانا ہوا ہے, یہ اور کوئی وجہ نہیں ہے, صرف اس کا مال اس کی وجہ ہے, یہ پیسے مال وال والا ہے, اس وجہ سے بدو ان کو خدا مان رہے ہیں. لہٰذا اے میرے پروردگار, ان کے فرعون اور فرعون کی قوم کے مال, رب نہ تمس علی اموالہم, ان کے مال غرق کر تاکہ جس مال کی وجہ سے یہ خدا بنا ہوا ہے, جب مال نہیں رہے گا تو کنگلے کو خدا کس نے بنانا ہے؟ ایمان سے بتاؤ, آج ایسا ہے انگریز کو پوجا جا رہا ہے, ملا پیر سب انگریز کی تعریفوں میں لگے ہوئے ہیں. کیوں لگے ہوئے ہیں؟ کہ انگریز کے پاس سائنس ہے, مال ہے, ایسے ہے, ساز و سامان ہے دنیا کا, تو اس کی وجہ سے اس مہاچوت جیسے قبلہ کے ساتھ زنا کرنے والے کو خدا مانا, استاد بنایا ہوا, رابر بنا ہوا تھا, یہ سب بچہ جو سکول میں جا رہا ہے سویرے, اسی وجہ سے جا رہا ہے, اور کیا وجہ ہے؟ ایمان سے بتاؤ, اگر انگریز کنگلے ہوتے تو کچھ جاتا سکول میں؟ اگر وہ بھوکے ہوتے, پیسہ ویسہ ان کے پاس نہ ہوتا, یہ سائنسی مشینری انگریزوں کے پاس نہ ہوتی, کوئی جاتا سکول میں؟ اگر تم کہتے نا کسی کو, یار انگریز کو تبلیغ کرنی پڑ جاتی ہے, یار کچھ نہ کچھ تو انگریز سیکھ لو, وہ کہتا میں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے, تمہارا مر گیا تم جاؤ, ایسے کہتے کہ نا؟ اور آج کسی کو کہو نہ کہو, جس سے پوچھو وہ کہتا ہے اگر انگریز کو مسلمان پڑھنا کر رہا ہے, کیا کریں گے, اس وجہ سے جا رہا ہوں. سمجھ گئے؟ حالانکہ یہ طریقہ کافر ہونے کا ہے, کافر کو توجہ, یہ طریقہ مسلمانوں کو کافر کرنے کا ہے, کافر کو مسلمان کرنے کا نہیں ہے. جی مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں آپ, آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ سنی اپنے بچوں کو وہابیوں کے پاس پڑھنے کے لیے بھیج رہے اور کہیں کہ اس وجہ سے ہم بھیج رہے ہیں تاکہ وہابیوں کو سنی بنائیں گے, جی ایمان سے بتاؤ, یہ وہابی کو سنی بنانے کا طریقہ ہے یا سنی کو وہابی بنانے کا طریقہ ہے؟ اور اگر آپ وہابیوں کو سنی بنانا چاہتے ہیں تو طریقہ یہ اختیار کرنا پڑے گا کہ ان کے بچوں کو آپ پڑھائیں گے, ایسے ہے نا؟ تو یہ کیسی عجیب بات ہے, بچے تو سب دے رہے ہیں انگریزوں کو اور کہتے کیا ہیں ان کو مسلمان کریں گے, تعلیم ان کی سب کچھ ان کو اور مسلمان ان کو کریں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اسی وجہ سے جب بچہ جا رہا ہوتا ہے سکول میں تو باقی اس کا تن سر سے پاؤں تک بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ مسلمان جا رہا ہے اور بڑے پختہ ارادے سے مسلمان کرنے جا رہا ہے, کیا خیال ہے؟ جب یہ واپس آئے گا تو لاکھوں اس کے پیچھے ہوں گے. ہمارے علامہ اقبال کہتے ہیں ایسے سکولی جا رہا تھا جس کا عزم تھا کہ میں انگریزوں کو مسلمان کروں گا, وہ جا رہا تھا تو آپ فرماتے ہیں تیرا وجود, وہ ایسے جیسے اسلام ان کے تن پر نظر آتا ہے, پھر آگے جا کر یہ ڈالتے ہیں اگلے کے اوپر, یہ اسلام لائے ہیں یہ لو. تو یہ جو اسلام ان کے تن پر ہوتا ہے نا, یہی اسلام ان کے تن پر دیکھ کر ہمارے اقبال نے کہا تیرا وجود, سکولی کو کہہ رہا ہے تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ, تیرا وجود سراپا سر سے پاؤں تک سارا کا سارا تجلی افرنگ, فرنگیوں کی تجلی ہے. کیوں کہ تو وہاں کے عمارت گروں کی ہے تعمیر. وہ یہ بتا رہا ہے کہ لانتی مسلمان مسلے کیسی عجیب تیری مت مر گئی, عقل جاتی رہی ہے. یہ عمارت بنا, عمارت گھر کہتے ہیں, معمار مستری راج جانتے ہیں نا, مستری جو مکان بناتے ہیں, کہتا ہے یہ ان کے مستری کا بنا ہوا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ یہ سراپا اس کا ظاہر کرتا ہے. تو مستری بنانے والا جب کافر ہے تو اس کو کافر بنائے گا, تو کیسے سوچتا ہے کہ مستری بنانے والا تو کافر ہے لیکن یہ مسلمان بنے گا؟ بات سمجھ آئی نا؟ تو میرے بھائی یہ دشمن نہیں پہچانو. اقبال ابلیس کہہ رہا ہے, ابلیس تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر. وہ ہے مسلمان, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تازہ فتنے کیا کیا ہیں. پیر بنے ہوئے حضرت جی ایسے لوگ کہ جو کلاشن کوفوں میں رہتے ہیں. کس میں رہتے ہیں؟ کلاشن کوفوں میں. اچھا ایمان سے بتاؤ, آج تک اللہ کے ولیوں کی شان جو تم نے پڑھی ہے قرآن مجید میں, لا خوف ہے یا کلاشن کوف ہے؟ لا سچی بتاؤ, لا خوف بنا لے. کیوں بھائی؟ اللہ دے ولیاں دے بارے یہ سندا آیا ہے کہ ولیاں نو ڈر نہیں ہوتا, رب دے بندیاں نو کاہدا ڈر؟ ایویں کہ اے رب دا بندہ ہوندا ہے, کھوتی نو ویکھ او پتہ نہیں کی بن جائے گا. کوئی وہاں سے گزرے وہ اپنے کام جا رہا ہے, یہ کنڈی لگا کر ہو سکتا ہے مجھ پر عمل کر لیا جی. ایمان سے بتاؤ ولی اللہ کے شیر ہوتے ہیں یا اللہ کے گدڑ ہوتے ہیں؟ شیر ہوتے ہیں. اچھا تو اس کا مطلب ہے ولی کلاشن کوف نہیں ہوتا, ولی لا خوف ہوتا ہے. جب اللہ کا راز کھلتا ہے, معرفت آتی ہے کہ وہی ایک ہے کارخانہ چلانے والا, وہ ایک ہے مارنے والا, ایک ہے جلانے والا, ایک ہے. جب ایک ہے تو پھر ڈرنا کسی سے کیا ہے؟ ایسے ہے نا. لیکن یہ کیسے عجیب پی رہے ہیں کہ چھ کلاشن کوف ادھر ہوتی ہیں, چھ کلاشن کوف ادھر ہوتی ہیں, درمیان میں حضرت لا خوف ہے. بات کو سمجھنا, ادھر سے چھ کلاشن کوف ہے, ادھر سے بھی چھ کلاشن کوف ہے, اور حضرت نماز پڑھ رہا ہے 12 کلاشن کوفوں میں کھڑا ہو کر, اور پھر لا خوف, پھر لا خوف. میں نے کہا حضرت اگر آپ پر خوف ہوتے تو اس کا مطلب ہے پھر آپ کے لیے تو میزائلوں کی ضرورت ہے, یا کوئی ایٹم بم رکھنا پڑتا ہے. وہ گدڑ کا بچہ تم ولی ہے, شیطان کا بچہ تم تو شیطان کا بچہ ہے. لیکن آگے لوگ بے وقوف پھدو ہیں جن کو اتنا تمیز نہیں ہے کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے. تم دجال اور دجالوں کو لوگ ولی مان رہے ہیں. یار حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا ولیوں کے سردار ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہے مولا علی صبح جس دن شہید ہوتے ہیں اس اسی دن گھر سے سحری کے وقت صبح کی اذان کے وقت باہر نکلتے ہیں. لوگ باہر اسلحہ اٹھا کر کھڑے ہوئے ہیں. آپ پوچھتے ہیں کیوں کھڑے؟ نور آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے. کیا کہا؟ آپ فرماتے ہیں آسمان والوں سے. توجہ نہیں کی. کیا فرمایا آپ نے؟ کیا مطلب؟ کہ مارنے والا فرشتہ تو اوپر سے آتا ہے اور تم میری حفاظت کر رہے ہو, اس کا مطلب ہے اس سے بچانا چاہتے ہو. تو یہ شیر خدا ہیں, یہ گدڑوں اور چوہوں پر مہر لگاتے ہیں ولایت کی. کیا ہے بتائیں, شیر شیر کو ولایت دے گا کہ شیر گدڑ کو دے دے گا؟ شیر شیر کو دے گا جی. وہ اصل یہاں پر مثال سمجھاتا ہوں آپ کو. گدڑ تھا گدڑ, نیل جانتے ہو نیل, یہ کپڑوں کو لگاتے ہیں. تو نیل کا مٹکا پڑا ہوا تھا, اس مٹکے میں گدڑ صاحب گر گئے. جب باہر نکلے نا تو ڈب کھڑبا سا ہو گیا, یعنی ایسے وہ نشان داغ بن گئے, داغ بن گئے اور ہاں داغ بن گئے. تو وہ جناب جی ڈب کھڑبا سا ہو گیا. اس نے دیکھا, ارے یار میں تو چیتا ہوں, کیا ہوں؟ اب پوچھا دم اس نے ایسے اٹھا لی اور جنگل میں چیتا بن کر جا رہا. آگے سے سچا چیتا آ گیا. کیا آ گیا؟ صحیح چیتا آ گیا. جب چیتا آیا نا تو اس نے آواز نکالی, گدڑ صاحب کی تھوڑی سی ٹٹی نکل نکل گئی. جب اس کی ٹٹی نکلی نا, کسی نے ساتھ والے نے کہا گدڑ صاحب, چیتا صاحب یہ کیا ہوا؟ وہ کہتا یار چپ کرو, یہ جھوٹی یہ جھوٹی سرداری ہماری نکل گئی. یہ جھوٹی سرداری, جھوٹے پیر ایسے لعنت ہوئے. جب تمہارا یہ حال ہے کہ تم نماز بھی بغیر کلاشنکوف کے نہیں پڑھ سکتے ہو, دجال ہو تم تو دجال لوگ ہو یار, کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو؟ اور سنو, ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے, فرمایا جو آدمی ایمان پر نہیں مرتا, ان جو آدمی ایمان پر نہیں مرتے ان میں سے ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو جھوٹا فقیر بنتا ہے, جھوٹا درویش بنتا ہے. اللہ تعالیٰ کو غضب آتا ہے کہ تجھے بےمان بےمان کر کے ماروں گا, تم ایمان پر نہیں مارے. کیوں؟ کہ تو میرے دین کے ساتھ دغا بازی کرتا رہا. ایک تو دنیا کے ساتھ یار دغا بازی ہوتی ہے. ایک خدا بزرگ لوگ فرماتے تھے, لالو جھوٹ کی فقیری سے چوری ڈاکہ بہتر. کیا بہتر؟ چور ڈاکو بندہ بن جائے گا. تو یہ بھائی یاد رکھنا, یہ سکول یعنی یہودیت اور یہود نصارا کیا ہے, ان کے حق میں بولنے والا, ان کی تعلیم نظام کو صحیح سمجھنے والا, ان کے ساتھ متفق رہنے والا, ان کے خلاف نہ بولنے والا, سمجھ لو یہ ان کا ہے. اور یہی لوگ ہیں جو ہمارے دشمن ہیں. اور یہ قریب کے ہیں وہ دور کے ہیں بھائی, وہ قریب دور کے ہیں. ہمارے اوپر جو ہے نا انگریز حکومت براہ راست نہیں کر رہا, ان لانتیوں کے واسطے سے کر رہا. سمجھ آئے گی؟ وہابی لوگ جتنے ہیں یہ سارے انگریز کے دوست ہیں. کیوں؟ دیکھو انگریز کی حکومت تمہارے سامنے, سعودیہ میں وہابیوں کی حکومت ہے, مذہبی حکومت ہے. اچھا یہ بتاؤ مذہبی حکومت وہابیوں کی کیوں برقرار رکھی ہوئی انگریز نے, حالانکہ وہ چور کا ہاتھ بھی کاٹتے ہیں. شیعہ انگریز کا دوست ہے, اسی وجہ سے ایران میں شیعوں کی حکومت ہے اور مذہبی حکومت ہے. اگر سنی نہیں بول سکتا ہوتا, بولے تو اسی وقت اندر کر لیتے ہیں کہ نہیں. انگریز نے ان کی حکومت قائم کیوں رکھی ہوئی ہے؟ ہمارے سنیوں کی حکومت تھی, مغل بادشاہ جو تھے نا, ہمارے مغل بہادر شاہ ظفر کی حکومت تھی سنیوں کی, وہ لولی لنگڑی حکومت تھی. انگریز نے وہ بھی برداشت نہیں کی, کم ختم کر دیا اس کو, کیا کہ نہیں. اور ان کی حکومتوں کو قائم رکھا ہوا ہے, معلوم ہوا یہ یہودیوں کے ہیں. اور وہ تین طبقے ذہن میں رکھ رہے ہیں, سکولی, وہابی اور شیعہ، سکولی چاہے وہ آپ کو میلاد والا ملے چاہے جس طرح کا ہو، سمجھو یہودیوں کا ہے، وہ یارویں کر رہا ہو، یا غوث العظم، یا رسول اللہ کہہ رہا ہو، نعرے لگا رہا ہو، سب کچھ، یہ لانتی کے بچے دنیا کے لیے سب کچھ کر لیتے ہیں، جی سکولی، وہابی اور شیعہ، یہ تین فرقے ہیں، یہ تینوں فرقے یہ کافروں کے ہیں، مسلمانوں کے نہیں ہیں، اور انہی کے سر پر کافروں کی حکومت مسلمانوں میں قائم ہے، قائم ہے، ایسے کہ نہیں، ان کو اپنا دشمن بنا لو، ان سے بچ جاؤ، کافروں سے بچ جاؤ گے، دنیا بھی بچ جائے گی، آخرت بھی بچ جائے گی۔